بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. باب دې په بیان د اندازې د قرات کې د ماسپخین او د مازیګر په مس کې چې د قرات اندازه به څومره وي. مخکې باب کې دا ذکر شول چې اولنی دوه رکعتونه د رباعي منځونو دا به د اخیرانو دوه رکعتونو نه اوږده وو، او د ماسپخین باره کې دا ذکر شول چې په اولنو دوه رکعتونو کې به د دیرشو آیاتونو په مقدار باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدریدو، او په اخیرانو کې د دې په نصف باندې. د مازیګر په اولنو دوه رکعتونو کې د پنځلسو آیاتونو په مقدار، او په اخیرانو دوه رکعتونو کې د دې په نصف باندې. نو په دې باب کې اوس هغه حدیث ذکر کړي چې په هغه کې دا مقدار د سورتونو په اعتبار سر راغلی، چې کوم سورتونه به رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې منځونو کې لوستل. قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. رسول الله صلى الله عليه وسلم بفما سبخين وما زيگرك والسماء والطارق دارنګي والسماء ذات البروج دا سورتون لستل، او د دې په شان چې کوم نور سورتون دي. سوره طارق دا ولس آیاتونه نه نیمه صفحه د مصحف ته نه جوړيږي، او سوره البروج دا دویش آیاتونه دي چې د دې نه یو صفحه د مصحف او د قران کریم جوړيږي. نو دا سورتونه دارنګ د دې په شان نور سورتونه دا به د ماسپخین او د مازیګر په مس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لوستل. متن د دې حدیث سیل غیر هی دی، خدا اسناد حسن دی د سماک ابن حرب نو وجنا، چې په دې کې د اهل علم کلام دی د راجح قول مطابق د صدوق دی. نو دا سند د دو وجن حسن دی، باقی رجال ثقات دی. امام ترمذی رحمت الله علیه په جامع کې ذکر کړ، امام نسائی په سنن کبرا کې. امام ترمذی وی حدیث حسن، دا حدیث حسن دی. قال حدثنا عبید الله بن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبہ قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي دا أبين دي أبي دي معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمع جابر بن سمرة دي سماك بن حرب دا جابر بن سمرة رضي الله عنه ناوريد لي أغفر مائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحضت الشمس کله چې بنور زائل شو زوال بو شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الظهر د ماسپخین مزب کولو، وقرأ بنحو من والليل اذا يغشى، او د سوره ليل والليل اذا يغشى په مقدار باندې قرات به کولو. د سوره ليل یویش آیاتونه دي، نیمه صفحه د مصحف د یو رکو. والعصر كذلك، او د مازیګر موز به امدارنګ کولو، چې پاغي کې به قرت د سوره ليل په مقدار باندې کولو. والصلوات كذلك او نور منځونه بهم په دې ترتیب باندې کول چې د سورې لیل په مقدار به پاغي کې قراتوم الا الصبح مگر د سار مس فانه كان يطيلها چې د سار مس به وګدول او هغه مس به وګدو. متن د دې حدیث صحیح لی غیره دی او دا اسناد د مخ کې سند په شان د سماک ابن حرب د وجن حسن دی، باقی رجال ثقات ني. امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړی په خپل صحیح کې، دارنګ ابن ماجه په سنن کې، امام نسائی په سنن کبرا کې. امام مسلم رحمت الله علیه د سماک ابن حرب په سند باندې دا حدیث د جابر ابن سمر رضی الله عنه نه داسې نقل کړی چې ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الفجر بقاف والقران المجيد ونحوها. نبی صلی الله علیه وسلم به د سار په موس کې سورې قاف دا لستو او د دې په شانتي سورتونه. وکانت صلاته بعد تخفیفا او د دې نرستو چې کوم منځونه د ماسپخین مازیګر ماخام او ماسخوتن، نو په دې کې به تخفیف کولو، اختصار به کولو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا موز چې د ماسپخین قرت به د سورې لیل په مقدار باندې کولو، د دې شاهد موجود د حدیث د انس رضی الله عنه چې پاغي کې داسې راغلی دی چې انس رضی الله عنه خپل شاګردانو له د ماسپخین جمع ورکړی و، د موز نه چې فارغ شون بیا ای لوی اني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الظهر فقرا لنا بهاتين السورتين في الركعتين. ويماد رسول الله صلى الله عليه وسلم تر د ماسبخين مسکړو، نو اغي د ماسبخين د مس په اولنو دوو رکعاتونو کې دا دوه سورتونه لوستیو، سبح اسم ربك الاعلى او هل اتاك حديث الغاشيه. دا حدیث امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې او ابن حبان په صحیح کې ذکر کړی. دارنګه د سار په موس کې سورې قاف او د دې په شان سورتونه لوستل، د دې لپاره شاهد موجود د حدیث د قطبه ابن مالک چې دا امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی. نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم د منځونو دا قرت مقدار چې په مختلفو طرقو باندې راغلی. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وهشيم عن سليمان التيمي عن أمية عن أبي مجلز عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر. نبي صلى الله عليه وسلم سجدي تلاوة كروا دماسبخين بمسكي ثم قام بيودري دلو فركع نداغين رستو ركو كريوا فرأينا نويمون رسول الله صلى الله عليه وسلم كتلو أنه قرأ تنزيل السجدة چه غيد ما سبخين پا موسكي سورة ألف لام ميم سجدة لستا چه دا دري ركو دا دا مصحف دري صفحي تنجوريگي. دې حدیث نه شوافع استدلال کړي چې په صلوات سریو کې کده قران کریم هغه صورت اولستې شي چې باغې کې د سجدي آیات وي، نو سجدي تلاوت کول شي، په دې کې سکراهت نشته. احناف د کراهت قائل دي چې په صلوات سریو کې د سجدي تلاوت وشي. بیا چې کله امام په صلوات سریو کې د سجدي آیات اولولي، نو آیا مامومین او مقتدیان به مور سره سجده کوي کنه؟ د امام احمد رحمت الله علیه په نیز باندې ورله اختیار ده ک مقتدی ور سره سجده تلاوت کوي او کنه کوي، ځکه مقتدی آیات اوریدل نه د سجدي. وعلى كل حال اسناد د دې حدیث ضعیف ده. په دې سند کې د سلیمان تیمی استاد امیه چې راغله دا مجهول نه. صحیح خبر دا ده چې د سلیمان تیمی او د ابو مجلس په مابین کې امیه راوی نشته، لکه دا حدیث امام بیهقی او نورو محدثینو ذکر کړي، نو د سلیمان تیمی او د ابو مجلس په منځ کې د امیه دا واسطه نه ذکر کړي. نو د امیه مجهول دا واسطه کده دی په مابین کې ذکر نمشي، نو بیا هم د دې حدیث په اسناد کې انقطاع ده، ځکه سلیمان تیمی د ابو مجلس نه دا حدیث نه دی اوریدلې. نو سند د دې حدیث ضعیف دی، ثابت نه دی. قال ابن عيسى لم يذكر أمية أحد إلا معتمر. محمد ابن عيسى چدا شيخ د مصنف رحمة الله عليه دوي چدا أمية دا ذكر په دي اسناد کې هیڅ چانه کړه مگر معتمر ابن سليمان ذکر کړه، یعنی چا چې دا حدیث د سليمان تیمین را نقل کړه نو هغه د أمية ذکر نه کړه د سليمان تیمی او د ابو مجلس په مابین کې، صرف معتمر ابن سليمان چې دا حدیث را نقل کړي نو غد دی په مابین کې د امیه واسطه ذکر کړي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن موسى بن سالم قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما في شباب من بني هاشم. عبد الله بن عبيد الله وي چې زور د نشوم د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما مجلس لا پس زوانانو الکانو کې د بنو هاشم نه د غزوانانو سره زمور د نشوم. فقلنا لشاب منا، نو موږ یو ځوان لویلی یو نو جوان لا، سل ابن عباس ان اکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرا فی الظهر والعصر. موږ ور لویلی ته پوسو کړه عبد الله ابن عباس ابن چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم با ماسبخین او مازیګر مسکی قرت کولو؟ فقال لا لا. نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما جواب ورکو چې نا نا قرت به نه کولو. دا دوی ملا تاکید د اول لا د پاره. فقيل له لعله كان يقرا في نفسه. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما لول شول چکه دې شي نبی صلی الله علیه وسلم په کلار قرت کولو تیز نه کولو. فقال خمشن، دا خمشن منصوب د بنا بر فعل مقدر ای تخمش خمشن یا تخمش خمشن. امام خطابی رحمت الله علیه وی معنی دا چې دل بد دعایو کا بان یخمش وجهه او جلده، چې د مخ یا د سرمندي زخمی کړي شي. خمش دی لوي چې نوکار پس شي باندې راخ کی. فقال خمشن، بد دعای ور لوکا چې بدرنګ دی کړي شي، زخمی دی کړي شي. هذه شر من الاولى، دا قرات په کلار ویل، هذه کی اشاره ده القراءه سرا، شر من الاولى دا شر او بدتر دی د اول نه. د اولا نه مراد عدم القراءة، شقرت بين قولو. كان عبدا مامورا، نبي صلى الله عليه وسلم يو بندو چه ده الله ده طرف نور له حكم کرده شوهو. بلغ ما ارسل به، امت له هغس رسولو چه پاغيبان ده را لگل شوهو. ومختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال، او مونږ نه یو خاص کړی د نور خلکو نه پس شی باندې چې ګنې مونږ اهل بیت او خپل کورنۍ له خاص عبادت ذکر کړي او خاص احکام ني، مګر درې خصلتونه او درې خویونه چې تاکید مونږ له هغه کړي. امرنا ان نسبغ الوضوء، او حکم کړي مونږ لا دا چې کامل او د سبکو د اسباغ الوضوء مقصد ده چې دا به په کامله طریقه باندې کو دا غي د فرایز او سنن او د آداب او لحاظ بکو. خدا خصوصیت د اهل بیت نو، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم عام امت لم دا حکم کړی دی چې اسباغ الوضو د کوي او دسته په کامله طریقه باندې کوي دا غي د فرایز او دا غي د سنن او د آداب او خیال لساتی. خو کېدی شي اهل بیت لددی کلک تاکید، نو دغه تاکید د وجن عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا فهم غستی چې مونږ په دې خاص کړی یو. والا ناکل الصدقه، او دا چې مونږ به صدقه نخرو، د زکات مال به مونږ اهل بیت د نبی صلی الله علیه وسلم کورنۍ نخرو. جمهور اهل علم دا حمل کړه دی په صدقه واجبې باندې چې کوم فرضي زکات نه او که نفلي خیر خیرات وین وغه غستې شي. او بعض اهل علم دا ذکر کړی چې صدقه مطلق راغلی نو دې سره د واجب او د فرض قید لګول نشته، بلکې مطلق صدقه او خیرات په اهل بیت باندې حرام او ناروا ده. خود جمهور قول دا ده چې مراد تنه صدقه واجبه ده. والا ناكل الصدقه دا چې موږ به د زکات مال نه خورو. والا ننزي الحمار على الفرس دا چې خرب موږ اسب لنور پریدو، معنا دا ده لا نحملها عليها للنسل د نسل د پاره بخر اسب لنپریدو، زکه په دې سره د خورونو په عادت کې کمواله راځي، دا غي نما کمیږي، انقطاع کې راځي، په منافعو کې تعطل راځي، لکه په خر باندې رکوب کیږي د جهاد لپاره استعماليږي، او پاغي باندې پیټي او بارونه کې هودې شي. بعضی داسې منافع چې هغه په خرونو کې موجود دي هغه په خچرو کې نشته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اهل بیت خصوصا د دینه منکړو چې الله ننزي الحمار على الفرس، نو دا کراهت د اهل بیت د پاره خصوصا، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حرفت دا رنګ دا غد اهل بیت او حرفت او عمل دا جهاد، نو په دې سره د جهاد هغه آله چې خرونه دي دا کمیږي، په جهاد کې به دا استعمالېدل د وزن او د پیټي پورته کولو د پاره. باقی انزاء الحمير على الخيل دا جایز ده، ذکر رسول الله صلى الله عليه وسلم په خچرو باندې رکوب او ناس تکړي سورلي پکړي. قران کریم هم د امتنان په صورت کې ذکر کړي، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات تي، امام ترمذي رحمت الله عليه په جامع کې، ابن ماجه په سنن کې، دارنګ نسائم په سنن کبرا کې ذکر کړي. قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي لا ادري اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر ام لا، ما لدا پته نشته دا علم را لنيشته چې آیا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ماسبخين او د مازیګر په موسکی قرات کولو کنا. د دې حدیث اسنادم صحیح ده، امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې، امام طحاوی دارنګ، امام حاکم و غیره نور محدثین هم ذکر کړي. د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه د ماسپخین او د مازیګر د قرت باره کې مختلف روایات راغلي دي. په بازی کې نفی د قرت کړي، لکه مخکې روایت کې ذکر شول چې قرأت نه نبی صلی الله علیه وسلم جهرن کړي نه سرن، او په دې روایت کې تینا تردد راغی چې مال پته نشته چې آیا قرت کړه په مازیګر او ماسپخین کې کنا. او په بعضی احادیثو کې دا غینې اثبات د قرأت راغله ده، لکه امام طحاوی رحمت الله علیه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او د نور صحابه کرامونه په مختلفو طرق او اسانید سره را نقل کړی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم د ماسپخین په مسکی قرت کولو. نو دا روایت په دې باندې دلالت کوي چې قرت به نبی صلی الله علیه وسلم د ماسپخین او د مازیګر په مسکی سرن کولو. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې نفی د قرت کړی دا، نو اغله د دې بارک سعلم او پته نوا، بیا د دې بارک متردد شو چې آیا قرت په دې کې شته او کنيشته. بیا چې د نور صحابه کرامو احادیث واوریدل پوه شو، نو بیا دم اثبات د قرت کولو لکه په بعضی اسانید او طرق سره ددن منقول لی چې په ظهر او عصر کې به قرت کولو او د نبی صلی الله علیه وسلم قرت به ثابتولو. باب قدر القراءة في المغرب، باب د په بیان د دې کې چې د ماخام په مسکی با د قرأت سمره اندازوي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي چې ام الفضل بنت الحارث د دنه واوریدل وهو يقرا والمرسلات عرفا چې د سوره مرسلات لستو فقالت يا بني ندي ام الفضل دي عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما لوي اي بچيا لقد ذكرتني بقراءتك هذه السوره يقينا رايات کو تا مال را فقرت د دي سوره باندې چې ته سوره مرسلات للي ندي زي کې د تذکير اغه مفعول ثاني حذف دي اغه د چې قراءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تا په دي خپل قرت باندې مال د رسول الله صلى الله عليه وسلم قرت رايات کو یا دا مفعول ثانی دا ده چې انها لآخر ما سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا دا سور مرسلات آخر اغه ده چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناوریدل یو یقرأ بها فی المغرب چې دا سور مرسلات د ماخام په مسکی لستو نو سور مرسلات د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا د ماخام په مسکی لستل ثابت دی اسناد دې حدیث سید رجال ثقات دی دا روایت دی د متفق علیه بخاری او مسلم مروړی دې روایت کې دا ذکر شول چې ام الفضل چې د دین مو لبابه بنت الحارث الهلاليه د عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب رضی الله عنه دا غبی بیوا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما والده وا او د میمونی رضی الله عنها خور وا نو دا ام الفضل رضی الله عنها وی چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې اخیرنه صورت اوریدل او د ما خام په مسکی لستو او مخکې ذکر شول په باب انما جعل الامام ليؤتم به کی حدیث د عائشه رضی الله عنها ذکر شو چې پاغي کې داو چې نبی صلی الله علیه وسلم چې صحابه کرام له اخیرنه موز په مرض الموت کې کړه او هغه د ماسپخین موزو نو دې دواړو احادیثو په منځ کې تطبیق او جمع داسې ده چې عائشه رضی الله عنها هغه موز ذکر کوي کمی چې په مسجد کې کړه او ام الفضل رضی الله عنها د هغه موز حکایت را نقل کوي کم چې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې کړه خو بیا په دې باندې یو اعتراض را دی چې د دې حدیث په بعضي الفاظو کې دا راغلي چې خرج الینا رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو عاصب راسه في مرضه فصلى المغرب ام الفضل وی رضی الله عنها چې موږ له رسول الله صلی الله علیه وسلم روته سر مبارک تړلې او په مرض الموت کې نو د ماخام موزه وکړو ماته نسوره مرسلات واوریدو چې دای لستو نو بیا تطبیق دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د خپل د آرام او د خوب اغزینه د لبار روته په کور کې یو د آرام زه او یو د غی نه بار زه نو بار روته د ماخام مزه وکړو نو ام الفضل رضی الله عنها ته دا واوریدو چې سور مرسلات د ماخام په مشکل وستو نو په دې طریقې سره د دې احادیث په منځ کې مطابقت تطبیق او جمع ده قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال جبير بن مطعم رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالتور في المغرب ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوريد ليوچ دما خام په مسكي سورة تور لستو اسناد دي حديث سيده دا روایت دي متفق عليه وسنن ابن ماجه کدا سراغلی جبیر ابن مطعم رضی الله عنه وی فلما سمعته يقرا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ما شد نبی صلی الله علیه وسلم نواوریدل چې دا آیات لستو په سوره تور کې ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون تر دې آیات پورې چې فل یاتي مستمعهم بسلطان مبین ويكاد قلبي يطير عن قريب وجه زما د زړه الوتې وی دا سه ناشنا را باندې دا ولګي دو چیز رمه بالکل الوتو مای ک زړمه لاړو دغه وخت د ایمان نور وړي بیا ایمان عمرړو مصنف رحمت الله علیه دا حدیث په دی باب کې دید پار وروړي چې نبی صلی الله علیه وسلم د ماخام په مسکی کله سوره مرسلات لسته کله سوره التور قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت مروان بن الحكم ويت مال زيد بن ثابت رضي الله عنه ويليو ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصلي سشوي دي پتا باندي چتد ما خام موسكي دا قصار مفصل سورتون للي دا مفصل دا اهل علم پنیز باندي دري اقسام دي یو دی طوال المفصل دا د سورې حجرات نراواله د سورې بروج پورې دویم دی اوسات مفصل د سورې بروج نه د سورې بینه پورې سورې لم یکن پورې او قصار مفصل چې دی دا د سورې بینه نراواخله د اخر د قران کریم پورې د سورې ناس پورې دا د جمهور تفسیر دی د طوال المفصل قصار المفصل اوسات المفصل بارکی بعضی وی چې طوال مفصل نه مراد د سورې قاف نه راوالی بعضی وی د سورې فتح نه بعضی د سورې محمد نه بعضی د سورې جاثیه نه ذکر کړی دی او بعضی ذکر کړی چې د سورې حجرات نه تر سورې عبس پورې دا طوال مفصل دی او اوسات مفصل د سورې عبس نه تر سورې زحا پورې او د دین رستو باقی بیا قصار مفصل لی خود جمهور قول اول لجی تاسو واوریدو ما لک تقرو فی المغرب بقصار المفصل پتابا نیسی شوی چی د ماخام په موسکی قصار مفصل لی د سور بینین راوالی تر اخیر د قرآن پور جکم مختصر سورتو ندی وقد رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم حالان که ما کتل رسول الله صلی الله علیه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين چې اغیب د ماخام په موسکي اوګد د سورتون لستو د طول الطولين مقصد ده به اطول السورتين الطويلتين دا طولا تانیس د اطول یعنی اوګد د دوو سورتونو نه په دوو اوګدو سورتونو کې به اوګد سورت لستو قال قلت ما طول الطولين وما ورلوي دا ابن ابي مليكه وي چې ما عروه ابن زبير رحمه الله لوي چې د طول الطولين نه مراد سدي د دوو اوګدو سورتونو نه قال الاعراف والاخرى الانعام نو غره لوي د یو نه مراد سوره اعراف دی او د بل اوګد سورت نه مراد سوره انعام دی قال دی وي وسالت وسألت أنا ابن أبي مليكة وما تبوسك د ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه وغرى لدخبل نفس د طرف نووي دايلو ويلي چه زما أستاذ دا خبر نقل كي دخبل زان نرى لووي چه دا دي دو اقدو سورتون نمراد المائدة والأعراف سور مائدة أو سور أعراف دي اسناد دا دي حديث سيده امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی خو په روایت د بخاری کې د ابن ابي مليكه دا سوال نشته چې د عروه ابن زبير نه دا تپوس کړو د طول الطولين بارکې چې د دې دوه اوګدو سورتونو نه مراد څه دي ابن جریج چې په دې اسناد کې راغلی دی په د باندې اختلاف هم کړی شوی د پتعين د دې دوه اوګدو سورتونو کې کوم چې ابن ابي مليكه ذکر کړی نو بازی دا ذکر کړی چې المائده والاعراف د دې دوه اوګدو سورتونو نه مراد سوره مائده او سوره اعراف دي لکه دلته ابن ابي مليكه د خپل نفس د طرف نه ذکر کړ او خپل استاد له منسوب نکل او بازی تی نه دا نقل کړی چې انعام او اعراف تی نه مراد دي او بازی وې د دې اوګدو سورتونو نه مراد یونس او اعراف دي حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي فحصل الاتفاق على تفسير الطول بالاعراف پدی باندې خو اتفاق دی چې پدی دوه اوګدو سورتونو کې یو سوره اعراف او خدا دویم اوګد سورت کمو نو پدی کې درې اقوال دي یو قول دا دی چې مراد د دې نه سوره مائده دویم دا چې مراد تی نه سوره یونس دریم دا چې مراد تی نه سوره انعام وی المحفوظ منها الانعام پدی درې اقوال کې محفوظ دا دی چې مراد تی نه سوره انعام دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره اعراف لستو د ماخام په موسکی په موسکی سنت طریقه دا ده چې په هر رکعت کې مستقل سوره یا داغینه سیوا ولسته شي او یو صورت د په دوو رکعاتونو باندې نیمول نه شي چې نیم په یو رکعت کې ولستې شي نیم په بل کې، دا خلاف سنت دی. کله ناکله کدا سی وشي نو جایز قدر لدی، ځکه د بعض صحابه کرام رضی الله عنهم نه منقول دی، خو په مرفوع احادیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحیح ندی ثابت چې غی دی یو صورت په دوو رکعاتونو باندې تقسیم کړی. حدیث د مسند احمد کې راغلی، ابو العالیا رفیع ابن مهران وی حدثنی من سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم، مال صحابه کرام حدیث بیان کړی، لکل سوره حظها من الرکوع والسجود، د هر سوره یو حصہ او برخه د رکوع او د سجده نه. مقصد د حدیث دا دی چې هر سوره د په یو رکعت کې مستقل لستې شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا محفوظ او منقول ندی په صحیح سند باندې چې غی دی یو سوره په دوو رکعاتونو کې نیم کړی. کم روایت چې د ابن ابي شيبه راغله د زید ابن ثابت رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماخام په مس کې سوره اعراف په دوو رکعاتونو کې لستو، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قرأ في المغرب بالاعراف في ركعتين. نو دغه حدیث لا امام دارقطنی رحمت الله علیه داغي تضعیف کړه ده، او ویلی دی عروه لم يسمع من زید هذا الحديث. عروه ابن زبیر چې په اسناد دغه حدیث کې راغله د زید ابن ثابت رضی الله عنه نه دا حدیث نه دی اوریدلې، نو حدیث کې انقطاع د ضعیف نه ثابت نه دی. روایت د ابن ماجه د عائشه رضی الله عنها ذکر کړي چې کان یقرأ البقره فی الرکعتین، نبی صلی الله علیه وسلم به سوره بقره په دوو رکعاتونو کې لوسته. دغه روایت هم ضعیف دی، صحیح او ثابت نه دی. البته د صحابه کرامو نه د دې خلاف ثابت ني، خدا په نادر او قلیل احوالو کې. سنن د بیهقی کې دارنګ مصنف د عبد الرزاق کې راغلی دی د ابو بکر رضی الله عنه نه چې غي سوره بقره په دوو رکعاتونو کې لوسته و، نیمه په یو رکعت کې نیمه په بل کې. دارنګ ابن ابي شيبه رحمت الله عليه په المصنف کې د عمر رضی الله عنه نه نقل کړي چې سوره آل عمران اغه د ماسختن په اولنو دوو رکعاتونو کې لوسته و، د ماسختن په اولنو دوو رکعاتونو کې نیم په یو رکعت کې نیم په بل کې. دارنګ امام دارقطنی په اسناد حسن سره په خپل سنن کې ذکر کړي چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د سوره بقره دوه آیاتونه په دوو رکعاتونو کې لوستي وو. د دې وجنا بعض تابعین لکه ابن جبیر رحمه الله، دارنګ د امام احمد رحمت الله علیه منقول دي چې غیری لجائز ویلي چې فصل بین سورتین دی وشي، او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نقل دي دا غین دار غلی چې غیب ملامتیاوی پاغه چا باندې چې یو سورت دی په دوو رکعاتونو باندې تقسیم کې نیم په یو رکعت کې نیم په بل کې. محمد ابن نصر المروزی رحمت الله علیه په خپل کتاب قیام الليل کې په دې باندې یو باب قائم کړی چې باب کراهیت تقطیع السوره، دا خبره مکروه ده چې یو سورت دی په دوو رکعاتونو باندې تقسیم شي او نیم دکړی شي، او پاغه کې بیا آثار د صحابه کرام راجمه کړی دي. ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی چې کم ائمه په دې باندې مداومت کوي نو دیل اغ جهلۃ الائمه ویلی چې دا جاهلان دي. زاد المعاد کې وی ولا یستحب ان یقرا من کل سوره بعضها او یقرا احداهما فی الرکعتین، دا خبره مستحب نه ده چې یو سورت بازی سړي په یو رکعت کې ولولي، یا یو سورت دی په دوو رکعاتونو باندې نیم کې نیم په یو کې نیم په بل کې. فإنه خلاف السنه، دا عمل وی خلاف سنت دی. خلاف سنت معنا ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه ندی ثابت. وجهال الائمه يداومون على ذلك، وی کم چې په ائمه او کې امامانو کې نه خبر دي، علم ورسره نشته، جاهلان دي، هغه په دې باندې مداومت او همیشه والي کوي. نو په دې روایت کې دا ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماخام په مسکه سوره اعراف او سوره انعام لوستیو. کم روایت کې چې راغلی چې سورې اعراف په دوو رکعاتونو کې لوسته نو غته سو اوریدل چې امام دارقطنی رحمت الله علیه وی چې پاغي کې انقطاع ده. عروه ابن زبیر دغه حدیث د زید ابن ثابت رضی الله عنه نه دی اوریدلې. باب من رأى التخفيف فيها، باب د په بیان د دې کې چې د ماخام په مسکی تخفیف پکار دی، په دې کې اختصار پکار دی، دومره اوږد صورتونه ویل نه دی پکار. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا هشام بن عروه ان اباه كان يقرا في صلاه المغرب بنحو ما تقرؤون. هشام بن عروه د خپل پلار عروه ابن زبير رحمه الله نن نقل کوي چې دبد ما خام په موس کې قرات کولو په هغه اندازه باندې چې کوم تاسو قرات کوي. والعاديات ونحوها من السور، سورة عاديات او د دې په شان مختصر سورتونه به لوستل. رجال د دې اثر ثقات ني، امام بهقي رحمت الله عليه دا ذکر کړي. قال ابو داود وهذا يدل على ان ذاك منسوخ، وقال ابو داود هذا اصح. امام ابو داود رحمت الله عليه وي دا دلالت کوي په دې باندې چې دا طوال مفصل د ماخام په مسکل لوستل دا منسوخ دي، چې مخکې کوم روایت ذکر شو د زید ابن ثابت رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم د ماخام په مسکی سور اعراف و انعام لوستیو، نو امام ابو داود وی دا حدیث چې کوم د عروه ابن زبیر نه نقل دی چې د په ماخام کې سور عادیات او د دې په شان مختصر سورتونه لوستل، نو دا دلالت کوي ان ذاک منسوخ، چې دا قراءت د طوال مفصل په ماخام کې منسوخ ده. وقال ابو داود هذا اصح، امام ابو داود رحمت الله علیه وی دا صحیح خبره ده چې دا منسوخ ده. وجه څه ده؟ چې دا عروه ابن زبیر چې دغه حدیث راوی دي کم کې چې د سورې اعراف د لستو ذکر راغله په مغرب کې، نو راوی د خپل مروی مخالفت کړه ده. راوی چې یو روایت نقل کوي نو داغه په مقصد باندې د خپویږي، نو د چې د دې خلاف کړه سورې عادیات لسته دا په نسخه باندې دلالت کوي. خو قول امام ابو داود رحمت الله علیه محل نظر ده، د نسخ دا خبره په دې باندې څه دلیل نشته. البته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا اوږد سورتونه دارنګ مختصر سورتونه د ماخام په مسکه ثابت دي. ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې وی واما المغرب فكان هديه صلى الله عليه وسلم فيها خلاف عمل الناس اليوم. دما خام مسکی د رسول الله صلى الله عليه وسلم سنت او طریقه دا وا چې دا نن ورځ وي کوم خلق عمل کوي د دې برخلاف چې خلق دا مختصر کوي منځونه. فانه صلاها مره بالاعراف فرقها في الركعتين. نبی صلى الله عليه وسلم کله دما خام مس په سوره اعراف باندې کړه ده، دا سوره اعراف په دوو رکعاتونو کې لسته و. خود رکعتین خبره تاسو واوري د مخکي چې دا ضعیفه ده، چې دا صورت دی تقسیم کړه او په دوو رکعاتونو نیم په یو کې نیم په بل کې. ومره بالتور ومره بالمرسلات، کله په کې سوره تور لسته کله سوره مرسلات لکه مخکي ذکر شول په صحیح احادیثو کې. ابن عبد البر رحمت الله علیه وی روی عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد وأنه قرأ فيها بالصافات. وإذا نبي صلى الله عليه وسلم نمروي ومنقول لي چه غيد ما خام پو موسكي ألف لام ميم صاد سورة الأعراف لسته، دارنگي كره پكي سورة صافات لسته، كره حام ميم الدخان لسته، كلا سبح اسم ربك الأعلى، دارنگي كره پكي قرد كره پا سورة تين ماني، کله پکې معوذتين یا معوذتين لوستي دي، دارنګي سورې مرسلات لوستي، قصار مفصل پکې لوستي. بیا وی وهي كلها آثار صحاح مشهورة، دا ټول آثار صحاح او مشهور دي. نو دا مختلف طریقي او دا مختلف صورتونه د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه د ماخام په مسکی ثابت دي. نو د امام ابو داود رحمت الله عليه دا قول محل نظر دي او دا راجح نه دي چې د دغه لمنسوخ ویلي دي. قال حدثنا احمد بن سعيد السرخسي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وي ما من المفصل سورة نشت پد مفصل کی یو سورة صغيرة ولا كبيرة چی غدی وڑو کی وی یادی لوی وی إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الناس بها في الصلاة المكتوبة مگر ما دا اوریدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا چې په فرض مسکبه په دی باندې خلکو له امامتی ورکوله. اسناد د حدیث حسن دی، اگر چې په دی کې محمد ابن اسحاق راغله دی او هغه مدلس دی، خو په صیغه د تحدیث سره دا روایت را نقل کړی. امام بهقی رحمت الله علیه په سنن کې راوړی، د دې لپاره یو شاهد موجود دی چې په هغه سره د حدیث لنورم تقویه ملاویږي. حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په معجم د طبرانی کې. د دې حدیث مناسبت د ترجمه الباب سره دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم با د مفصل سورتونو نکله واړه سورتونه په فرض منځونو کې لوستل، نو د باب باب من رأت تخفيف فيها سره په دی باندې مناسبت ده. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا قرة عن النزال بن عمار عن ابي عثمان النهدي انه صلى خلف ابن مسعود. عثمان النهدي جددنم عبد الرحمن بن مل ميم او لام لام مشدد ده. عبد الرحمن بن مل عثمان النهدي وي چې ما د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه پسې مس کړو المغرب د ماخام، فقرأ بقل هو الله احد نو هغه پکې سورې اخلاص لسته او قل هو الله الاحد قل هو الله احد ویلی. دا اثر د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په دې باندې نزال ابن عمار منفرد شوه دی او په دغه جهالت ته چې دی مجهول دی، لیکن ابن حبان رحمت الله علیه په ثقات کې دی ذکر کړی او د دنه دوه ثقه راویانو اخذ کړی. نو دا حدیث د متحمل دی، خاص کر دا موقوف دی په عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه باندې. نو کوم راوی چې ابن حبان په ثقاتو کې ذکر کی هغه په روایت کې نکارت نوی، داغه نه دوه ثقه راویانو یا د دوه نسیواو اخذ کړی، نو دغه حدیث احتمال د تحسین لري. باب الرجل يعيد سوره واحده في الركعتين. باب د په بیان د دې کې چې یو سړی یو سوره په دوه رکعاتونو کې لولي، یو ظلم یو رکعت کې ولولي بیا په دویم رکعت کې هم دغه سوره اعاده کې دوباره ولولي، ندام جائز دي. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن ابي هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني ان رجلا من جهينه اخبره شد جهينه قبيلي يوسري دي عبد الله معاذ بن عبد الله الجهني لخبر وركدو ش انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم شد النبي صلى الله عليه وسلم ناوريد لي يقرا في الصبح چې د سار په مسکی لوستو اذا زلزلت الارض زلزالها سوره زلزال لوستو فر رکعتین په دواړو رکعاتونو کې کلته هما په دې دواړو رکعاتونو کې سوره زلزال سوره زلزله لوستا. فلا ادري نو داراوی صحابي وای چې ما لپته نشتا انسی رسول الله صلی الله علیه وسلم ام قرأ ذلك عمدا چې نبی صلی الله علیه وسلم دا کار نسیاننو کو چې دواړو رکاتونو کې دا یو سوره لوستو یا ک عمدن او قصدن دا کار وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان للجواز کړو چې په دوو رکاتونو کې یو سوره لوستلم جایز دي. رجال د دې اسناد ثقات دي. د دې حدیث تصحیح علامه عینی رحمت الله علیه په عمدۃ القاری کې کړی دا، خود دې حدیث په وصل او ارسال کې اختلاف دی چې آیا دا موصول لک مرسل دی. امام ابو داود رحمت الله علیه بم په المراسیل کې دا ذکر کی د سنن په اخر کې دا کتاب د المراسیل پاغي کې دا وروړي مرسل ذکر کړي. دې طرف له اشاره ده چې د امام ابو داود ترجیم داده چې دا حدیث د مرسل وی او د محدثینو د راجح قول مطابق دا حدیث مرسل هم نه موصول نه دی او لا بهتره سنت طریقه داده چې هر رکعت د په مستقل صورت باندې مشتمل وی خو که په یو صورت باندې چا دو رکعتونه وکړ دو رکعتونو کې یو صورت لستو اعاده کو نو دام جائز قدر لدی. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.